राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार विक्रम संवत 2059 9 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश आश्रम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई ध्यान देखो सुनो आप लोग, गीता में लिखा है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। भगवान ने अपने रहने की जगह सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट सर्वस्य लिखा है, कुत्ता होर गधा होर सूर होर ऊंट होर बैल होर गाय होर भैंस होर भेड़ होर बकरी हो, सबके हृदय में रहता हूँ। तो सबके हृदय में रहता है तो हमारे हृदय में नहीं है यार, ये विचार करो। जब कुत्ते के और सूर के मन में हृदय में रहते हैं भगवान, तो हमारे हृदय में रहते कैसे माना जाए? सर्वेश्वर हमारे हृदय में स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर है वो संपूर्ण भूतों के हृदय में रहता है, तो हमारे हृदय में नहीं रहता या? ये कह रहे हैं कि मनुष्यों के सिवाय दूसरों हृदय में रहता हूँ, तब तो बात ठीक है। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सब प्राणियों के हृदय में हूँ। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आप अपने हृदय में भगवान को क्यों नहीं मानते? गीता झूठ तो बोलती नहीं, गीता झूठ बोले तो फिर सच बोले ही कौन? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति धामिन सर्वभूता नियंता माया। सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं। भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, हम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित संपूर्ण भूतों के आशय में हृदय में मैं हूं। जगह जगह ये बात गीता में जगह जगह। तो मेरी विनती है, कहना है कि आप ऐसा मान लें हमारे हृदय में है, हमारे हृदय भगवान है, हमारे हृदय भगवान है, हमारे दिख है चाहे ना दिख। गीता कहती है सर्वशिषा हमारे चिन्ह मिश्र सबके हृदय में हो। तो ये बात दिल विवाद स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे हृदय भगवान विराजमान है और मेरे हृदय में नहीं, मात्र प्राणियों के हृदय में सावर चाहे जंगम हो, ये वृक्ष आदि है घास है ये सावर है, इनके भी हृदय भगवान है। व्यापक है तो व्यापक हो गए हमारे को छोड़ गए होंगे। परमात्मा सब जगह जब व्यापक है तो क्या हमारी जगह में नहीं है? तो कम से कम सत्संग करने वालों के हृदय में ये बात जम जानी चाहिए कि सबके हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है। तो सबके हृदय में है, बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है, तो क्या हमारे को प्राप्त नहीं है? वहम नहीं है, ईश्वर हमारे में है, हमारे में सदा है, तो मिले हुए है। इस बारे में शंका हो तो बोलो, सब कहने में हो ईश्वर सर्वभूता नाम सब प्राणियों के देश दृष्टि ये मानना ही पड़ेगा कि हमारे भी भगवान है, हमारे कण-कण में सब मजा है, शरीर में कण-कण में भगवान व्यापक भगवान है यदि तो भगवान हमारे प्राप्त है। अप्राप्त कैसे, अब बताओ अप्राप्त कैसे, हमारे कण-कण में भगवान विराजमान है, नहीं तो सर्वव्यापक कैसे होंगे, हमारे शरीर में नहीं होंगे तो कण-कण में व्यापक कैसे होंगे, भगवान व्यापक है और सब सब कहते हैं ऐसा रीति सब बोलते सब। तो बोलते तो है पर मानते नहीं है, ये मान नहीं बात कहता हूं मैं, अपने कण कण में सब में भगवान परिपूर्ण है व्याप्त है। मत्ते स्मृति ज्ञान भगवान मेरे से होते सभी सब देव है। तो आज ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान है, भगवान है, अब दिखे ना दिखे गीता कहने के अनुसार सर्वशिष्ट भगवान हमारे हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सबके हृदय विराजमान है, वो देखते नहीं, देखते वो देखने वाले देखते है तो सही सब में है, सब में होती हुई चीज को हम देखते नहीं है, ये बात है। पर स्वीकार तो करना चाहिए ना, क्या झूठ बोलते हैं, सब व्यापक कहते हैं तो व्यापक तभी होगा जब हमारे कण कण में होंगे, नहीं तो व्यापक कैसे होगा, व्यापक कैसे नहीं बोलो, सब कहते हैं। तो भाई बहन को जो सत्संग करने वाले उनको जानना चाहिए हमारे हृदय में है, हमारे हृदय भगवान विराजमान, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, सब में सबके हृदय भगवान है हमारे हृदय में, ये तो बात पक्की है ही, मानो आप न मानो, जानो न जानो, स्वीकार करो न स्वीकार करो, उस तरफ आप ध्यान दो न दो, ख्याल करो न करो, ये आपकी स्वतंत्रता है, पर भगवान तो है, ये तो है ही, आप ख्याल करो तो है, नहीं ख्याल करो नहीं है, आप ख्याल करो न करो आपकी मर्जी, पर तो भगवान तो है। सर्वस्य चाहम निसन्निविष्ट मत्तस्मतर्यान भूहनच सर्वस्य चाहम निसन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु प्रभु हमारे विराजमान है, व्यापक तभी यह हमारे में है, हमारे में नहीं व्यापक नहीं है, हम सब व्यापक कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, तो ये जान लेना चाहिए हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में सब जगह है, इन पदार्थों में चीजों में इनमें सब में कौन कौन में सब में सब में भगवान है परिपूर्ण है, हमारे भगवान हमारे है, हमारे जीव को अपना बताया कि मई वंशो जीव लोके मम ए वंश, कोई भेद नहीं है, मम ए वंश केवल मेरा ही अंश जीव है, मई वंश हो जीव लोग जीव साथ में ये भी अनाधिकार अनाधिकार है, वो जीव है जो मेरा अंश है, मेरा ही अंश केवल वही सब में ऐसे विचार करते तो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि भगवान है और अपरा प्रकृति वो भी भगवान ही है, तो भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। भूमि आप वायु पृथ्वी भगवान का स्वरूप है, तो पृथ्वी में क्या है बताओ, सब में है पृथ्वी, भगवान और सिवाय कुछ नहीं, भगवान है भगवान है भगवान है। अरे मैं कहा है अपरा प्रकृति को भी परा प्रकृति को मैं कहा मेरा है, हम अपने को अपना अलग मानते हैं, ये गलती करते हैं, भगवान में है हम सब के सब भगवान में, सब के सब हरदम भगवान में, हरदम हरदम भगवान में ही रहते हैं, हर भगवान हमारे में रहते हैं। ये बात स्वीकार कर लो, न समझ बात न सही है सही। महात्मा संत भी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत भगत होए मैं जाना, देवताओं की सभा में भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, मैं जानता हूं। महादेव जी कहते हैं प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, जो प्रहलाद जी के लिए खंभा में प्रकट हो गए को खबर थे तो प्रकट हुए, प्रकट हो गए जिससे गुप्त तिथि नहीं है, माना ही पड़ेगा भगवान है। गोपियों के ताशा आविर्भूत छोरी स्वयं मुखान पीता मधु साक्षात मन मत मन मत, गोपिकाओं में बीच में प्रकट हो गए, तो थे तभी तो हुए, जो नहीं हो तो कैसे होते। ईश्वर तो सब में है, सब में सावर में जंगम में कोई चीज अलग नहीं हो सकती, परा परा भगवान ही है, परा परा भगवान ही है, तो सब भगवान ही है, सब भगवान है भगवान, एकदम ठीक बात। वो अप्राप्त कैसे है, सबको प्राप्त है, सब कहते हैं विराजमान है, सब कहते हैं एकदम, सब कहते हैं मैं विराजमान हमारे हैं, हमारे में विकल कर्ण भगवान है, जहां मैं कहता हूं वहां भगवान है, मैं कहता हूं वहां भी भगवान, पूर्ण भगवान है वहां, मैं को अपने मुख्यता का भी है भगवान मुख्यता। अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम मया तत्म इदम सर्वम, मया तत्म इदम सर्वम मेरे से व्याप्त है, ये न सर्वम इदम ततम सब व्याप्त, सब परमात्मा है, शांति मिलती है, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, भगवान है हमारे सबके हृदय में, भगवान है साक्षात परमात्मा हमारे सबके हृदय में, भगवान है हमारे, देवताओं के भूतों के पिशाचों के लकड़ी के पत्थर में पृथ्वी में पृथ्व्याम ते सन्यो यम यदि महीन वेद न धरा, पृथ्वी नहीं जानते पृथिव्याम देशन में हो फिर मैं यम यदि महे न मेद तो भगवान सब में है भगवान और वास्तव में भगवान ही है मैं हूं ही नहीं मैं बना है ये झूठा है भगवान ये मेरी प्रकृति भगवान है व्यापक है परिपूर्ण है सब में मैं हूं सब में भगवान है कोई किंचित मात्र भी भगवान के सिवाय नहीं है वह शक्ति वही काम कर रहा है नहीं वह किंचित करो मेति यूं तो मन्ये तत्व पश्य सुनम स्मरण ये पुरुष में कर्तृत्व नहीं है कर्तृत्व बांधना है नहीं वह किंचित करो थी किंचित बात करता नहीं है करता और भोगता बना है ऐसे शब्द नहीं था करता और भोगता देव किंचित करो मेरी युद्ध मन तत्व वेतन को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूं प्रशंसन तेरा क्रिया बताए ये करता हो भी कुछ नहीं करता हूं सब भगवान से हो रहा है भगवान सब जगह भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है कैसे आनंद की बात है सब में भगवान है सबसे अलग है सब में मिले हुए है संसार है जितने भगवान नहीं है भगवान बाहर भी है संसार वो छोटा है अपने में तिल होता है तो हम समझ रहते हैं तो तिल की जगह हमें है छोटे छोटा है तिल तिल की जगह हम ही है ऐसे हमारी जगह भगवान ही है हमारी जगह भगवान अब सच है अभिमान करते हो मैं हूँ ये अभिमान झूठा अभिमान झूठा है भगवान है सब कहते हैं ये बिल्कुल भीतर से एकदम सच्ची बात भगवान है मैं हूं ये बात झूठी है ये असत मैं हूं नहीं है भगवान है मैं हूं नहीं सब मेरे में सर्वशिषाहम सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं व्याप्तम हिसाब का हुआ मया तत्मिदं सर्वं देश व्याप्त तो भगवान है हमारे हृदय में सबके हृदय में विराजमान है सबके हृदय में विराजमान है सबके हृदय में विराजमान है एकदम सच्ची बात है सबके हृदय में भगवान है परमात्मा जो सर्वोपरि है सबके मालिक है सबके मालिक भगवान है सबके मालिक होते हुए सब में परिपूर्ण व्यापक भी है और इनसे सिवाय संसार है ही नहीं भगवान है संसार भी भगवान है मैं अपना नहीं है मैं अपना बांधू मैं अपना कुत्ते में भी है कुत्तो देख कुत्तो घूर रहे हो अगर मैं बैठू तो क्यों आए हो मैं बैठू तू कैसे हो कुत्तो देख कुत्तो घूर रहे हो मैं बैठो और तू क्यों आयो अपना अभिमान होता ही होता है लड़ाई तो लड़ने तैयार अरे भाई वापस करेंगे, हम जीत होंगे हमारे। ये कुत्ता फना है। अरे मैंने बोला लारे, मैंने परीक्षित हो सुदेव जी कह रहे ये क्या मरी शेरी में मर जाऊंगा, पशु बिंबा मुझे छोड़ दे तो पशु बुद्धि है तो पशु पशु। अंतिम श्लोक है उपदेश दे, उपदेश उपदेश में पशु बुद्धि छोड़, मैं मर जाऊंगा तुम मर जाए तो कैसे मर जाएगा तू कैसे मर जाएगा अजरा हमारे गुण तो माँ तो उपदेश दे रही है अजरा हमारे गुण दिशो तो हनुमान जी कह रही है बेटा तुम अजरा हमारे गुण दिशो तो करू सदा रंग नायु सो माँ कहते बड़े प्यार से कहते है सुतो सुतो बेटा बेटा तुम ऐसे जगत ने जनक सुता जग जन ने जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके पद जुग पद कमल मनाऊ जा सुख पा निर्मल मत पाऊ। हनुमान जी कहते अजर हमारे और विशेष बात बताई करे सदा रघुनाय सो रघुनाथ में कृपा करे इन बातों खुश बहुत है हनुमान जी खुश हो गया बाने आशीर्वाद दिया बाने आशीर्वाद दे दिया राम नारायण नारायण नारायण।